أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. سورة النبأ مكية. اس مناسبت کے لیے سورت کو نہاما قبل سور دادی قدما قبل سور سدامہ کے مکی سور و نو دا ابو سور و ہم اغا اصلی محور اغا پردوا اس بات تیو ملکی آنے او حالات تیو ملکی آنے و انو لدی هم آغا محور چلی پر آغا باندی نو پدیم که هم بیان دا یو ملکیانی کیجی او اس بات تا دی یو ملکیانی کیجی وزدا شو چی دا اهل مکه نو سرد کو مکیلی اهل مکه چوان آغا کو دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چا دا دا چکوان نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت سخدی منکر و نو پا آغا کی دی پتر بیت کی او دا غر اکم دا قرآن دا حقیقت سدی انکار کاو نو پا آغا دی پتر بیت کی و نو دی چی با کل خپل پا مجالیسو کی کشن سل نو پا دا خپل مجالیسو کی با یو دا بل سر نو دا دا دی دا شان کشن کوانا نیو بابل توانا چی توانا سم سرگی تا و دی توانا تا خوز یو رشتا خبره با کدهی که دا اوس واقعان رسول دی تا خو آغا پلانه سره دی تا آغا پا مشکی بود تا وسی دی دا دا کم اقوا رسول سو تا دی پشتن ایلی سره کرون اگر اکم دا دی کتاب پشتن ایلی کرون چی تا اوس تواتر و کتاب دی چی ال تا دی و اعجاز تا دی کتاب و کتل نو آغا با دی و دلتا ولی دی چی دا انسان کتاب کنه دی دا یو معجز کتاب دی نو معلوم انا دے چی دا اللہ ودت وقری دی خوزیا چی بے دا نور شاہ وفا تا وقتل او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زواب تا بے وقتل انا یا بے پدی کی شبہ پیدا سولا نو دی دا پشتنی دا خفل پا مابین کی سرک رولی نو دا وی چی پدی وقتی نو دا آیات سرک رالی نو پدی کی اللہ وصور توائی چی دی خود دا پشتنی کی لیکن نو غٹ غٹ دلائل زوی دلائل شرغا پرداغا قدرت بانی دا اللہ آغا وزبجی دی کی ذکر کیجی شرغا ملاش دلائل دی شدی خفل پس کلگو هم آغا نو دا غکلی آغا یونی او دا اصل کی دا دوی خلو خبر دا پا دی انکار که دی یوم القیامه و دا با دی دی ربعی دا بلده چی دا موش خوابی سو او دکان مخوابی سی او بیا با هم زمشت بیا نو خلقی سی بیا با موزا پورتکی سی او بیا با زمشت ری سابی نو دیگه تا با دی غط انکار کهو نو دا دلائل با برد دلائل پر اغا نغا با نیسی باعت با نیسی لیکن چی اغا دا اللہ قدرتونه او عجیب عجیب قدرتون او دیت ذکر کی نو بدا دیز نبیسی چی فردو بچان قدرت لری دادا چی غط غط چان دی نو دیاولی علاق فردی بانی قدرت لری چی او سلی نو برتا دا حقا اعادا ویدی او دید پارنوس نه دلائم فدید ریدی ذکر کری این نه امور چی حقا برد دا دی پر قدرت بانی دا اللہ نوست اللہ وی عم نتساءل یعنی عن ایش دا عن ما دا ما چون نو هغه خو به استفهامي شي د ای شیئن سره به شي عن پر هغه داخل شوی دی عن ای شیئن نو بره معنا دا سوله نو هغه د کوم شي څخه یتساءلونه د یو د بله پوښتنه کوي چې دا خپل په مجالسو کې دي کښې خپل په محاوراتو کې دي خپل هغه مخاطبي او محاورې سره کوي نو هلته دوی د کوم شي څخه پوښتنه کوي عن النبأ العظيم دا به نو اوس هغه بیان د هغه ماتې د هغه شي به شي دوی پوښتنه کوي عن النبأ العظيم د هغه خبرې غچې سره دوی د هغه غچې خبرې پوښتنه کوي د هغه لویو خبرې پوښتنه کوي چې هغه لویه خبره نه هغه دا قرآن دی او هغه قرآن دی چې هغه مشتمل پر دا اثبات د یوم القیامې هم دی او هغه مشتمل پر تنقید هم دی او هغه مشتمل پر اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دی چې هغه د دوی غټ غټ مخالفتونه په هغه کې وه الذي هغه نبأ عظيم شهون فيه مختلفون دوی په هغه کې اختلاف کول د دوی په هغه کې اختلاف و نو هغه دوی نه منه معنی یعنی مؤمنان د هغو اثبات کوه او کفارو د هغو څخه انکار کوه نو دا د دوی په مابینځ کې دغه چې منازعه وه کلا اوس نو الله په دې کې د دوی د دې خبرې ترجید کوي چې نه یو چاته چې سړی هغه د ده د خبرې ترجید کوي خو پر داسې طریقه باندې ترجید کوي چې هغه ته نو وعده د عذاب او د تکلیف هم ورکوي نو به روایې وایي څه دی ته په دې خبرې څه اوړمه نو بیا به د دې خبرې نتیجه تا ته معلومه شي ته به خپله تا ته معلومه شي چې د دې خبرې څنګه نتیجه ده یعنې د دې بده نتیجه ده د دې بې قاره نتیجه ده اخر به ته د دغې خبرې په وجه په مشکل کښې ولوېږې دا خو په جوز کښې هم دي اوس دلته هم دغسې خبره ورته کوي کلا نو داسې نه ده لکه دوی چې وایي سیعلمون ژر دی چې دوی به عالمان شي پر دغه باندې چې دا څنګه خبره ده د دغې خبرې په واسطه به پر دوی باندې ټول عذاب را ځي په هغه به دوی خبر شي ثم كلا سيعلمون دا د هغه مخکې د تاکید دپاره دی نو دا باره بیا داسه چې یهودانو اشاره وهې ته سولی چې دا یو غاټ لوی وعید دی د دې سره الم نجعل الارض مهادا اوس مو شروع په هغه تلعین شو هلته خو یو بله د دې سره خبره شوه او دوی ته یې هغه اختار هم ورکوي چې ګورئ تا چې دا خبره خو کوئ نو بیا سیعلمون نو تاسې به بیا د دې په نتیجه خبر شئ نو د دې په واسطه چې وه تاسو ته کوم تکلیف او عذاب درکول کېږي هغه به تاسو ته معلوم شي اوس نو بیا خبره دلایلو ته ولاړه چې دا اوس دلایل دي د قدرت الله الم نجعل الارض الله اوس ورته وایي چې ای خلکو تاسې خو دغه ته یوازې نظر وکړي الم نجعل الارض موږ نه ده ګرځولې مځکه مهادا مهاد مځکه مو هغه د مهاد تاسو دپاره ګرځولې ده تاسې فراش ده تاسې خپل ژوند او زندګي پر هغه مځکه باندې کوئ دا خو هغه دی تاسې په سترګو وینئ دا یاو اول جبال او نه مو دې ګرځولي دا غرونه او تادن او تاد دا غرونه مو هغه مېخونه نه دي ګرځولي دا دې پر دې مځکه باندې مېخونه دي چې مځکه یې ستا چې د ګزارې دپاره مهیا کړې ده که نه وایي د مځکې به حرکت کول نو هغه د هغې د حرکت د وجې څخه به نه ستا چې بنا پر هغه باندې درېدلی نه به یو ستا چې رودونه ولې پر هغه باندې وایي خو دخوا مځکې چې حرکت کړی وای چاودلی ده شاید به په ننوتلی نو د هغه حرکت څخه مځکه الله د دې غرو په واسطه سره هغه رابنده کړله نو دا یو ټول غټ قدرت دی د الله او د هغه سره د دې دلایلو سره د قدرت هم هغه دا تذکیر بې الله اله هم ورسره راځي نو دا تذکیر بې الله اله خو نو هم بره باید شي پر دې خلکو باندې د شکر د الله چې دوی نو د الله شکر ووایي ځکه د الله نعمتو ته دوی متوجه کوي دا دوه او خلقناکم ازواجا او بل داد و خلقنا مشتی دا کری از کن تاید ازواجا نروسد نو دا چی نگی چی یوازی کنرانا یا یوازی شی دیوازی بیا بسته چی پا ما بیرد که ها بستا چی اجتماعی جون ها نپرکی دلائی نو استا چی دی اجتماعی جون دا پرکی دو دا پارا استا چی دا نسل دا بقا دا پارا اله وزی ما نروسد دا چی اگرزوالا نو نران هم یاد شدی هم یاد دانیو دا اله هم بیان دا غط قدرت سو او هم بیان دا غط نعمت سو سید اله نعمت هم دو او جعلنا نومکم او بل نعمت دی او بل دا هم دی شمور وگر دوی نومکم خوف ساسی سباعتا راحت دا بدن وستی دست ستی یاد فنی دنیا فمعاج سرم نو قرار بیا چی تایسی کل دیدس واسی وساس بدن با وساسی زبتو خواه آزامو چی آغا مخی کم کاری کاوه لکه مشین چی چلیجی توسی نو بیا چی کل ایسا وقت ودرهی آغا برد تسوسی نو بیا آغا کار آغا چی مفرقی لکه آغا واردوار چی کاوه نو ستایسی هم دماغ مو برابر چی سترگی مو وساسی خلم مو وساسی او هغه کوټه سمه مو وساتي ټول اعظم مو وساتي نو بیا ورسته برته هغه شری کار کوي د کار مو مختبر ته مو شنا هغه چې په چلاو شروع کی نو دا د خوب فائدہ ده او او څنګه بیا څنګه نعمت او هوندا برکم د دې د قدرت نو هغه وجعل من لیلا او مجبر زوالی د شپا لباس هم جدا او ستاسی دا پارا دا یو لباس که چی پتاسی واغسل نو ستاسی دا پارا بارا ساتر دی نکه دا شپی پا توروانی دی تاسی پچه نو باجی وقت بیا باجی کارون دا چیه چی هغا و پتوالی تزورت لری آنو پت دا شپا یا دا چی ورد برزوالی دا چی هغا یا بیا پت برزوالی دا نو هر یو هم خپل دا پتوالی کار په دې شپه کې کوي او دغه رقم دا خوب هم عادت داسې دی چې هغه په داسې تاریکه کې نو هغه د سړي خوب هغه برابر وي اول خو د دغه تاریکې په وخت کې هغه د خلکو نو د تپ و د راتګ هغه دغه نه وي دا حرکات نه وي نو د هغو هغه وزوز هم نه وي نو دا بد نعمت او هم یې دا بد رقم د الله غټ قدرت او جعلنا النهار او الله در زوالی دا وجد معاشا هوا وقت دا فارس تاشی دا عیش چه تاشی خپل اغا جو زندگی فا اغا چه برا برا وی نو اغا خپل دا زان دا بارا دا خورک شانو دا چشنگ شانو دا نور و ضرورات و شان اغا پا دی روز که تاشی برا برا وی دا هم دا الله وقت نعمت دی چه دا دا استاشی دا حیاتو دا معاش دا شعونو دا بارا تاشتا وقت در کلی دی وقت در تا مقرر کلی دی دایش باز او قوم یداد و بنینا فوقکم خلاح و مجدنا قیدا نو سربیر استاشی سبعا و اسماننا شدادا قید محکم شهراء و دی او محکم هم دی دادا محکم چایی بیادا پایده سولا چی هغه کم محکم نه وي نو چې یو بنا چې هغه داسې وي د نړېدو والی سړی ډېرېږي نو بره بیا هغه لاندې ګزاره کول تر هغه بنا سړي ته مشکله وي نو چې اوس هغه قوي نو بره بیا سړي ته هغه اشکال هم نه وي او دا وس خو نو په دې اسمانو کې لمر لمر راخېږي سپوږمۍ راخېږي ستوري راخېږي نو هغه په دې کې بیا هغه دا ګرجس کوي نو چې دا ګرځي هغه شپه وروت په کښې کښې معلومېږي نو ډېر فواید الله په هغه کښې نشي دي او وجعلنا سراجا وهاجا او بل نو دا دی چې نو اتم نعمت دی د الله چې وجعلنا موږ ګرځولی دی سراجا څراغ چې د دې څخه مراد دغه لمر دی دا مو ګرځولی دی وهاجا وهاجا هغه دا چمی ډېر سخت تیز او هغه ستاسې دپاره هغه رڼا کوونکی نو دا څراغ چې دا وهاج څراغ دی چې دا لمر دی دا د دې خلکو د فائدې دپاره دی هغه د دوی بره پکشي چې ویني او د هغه رقم که تودېدو ته ضرورت و هغه هغه هوا ورته اوده کړي نو هغه هوا ورته ګرمه کړي نو بیا هغه میوې بعضې وخت په هغه پخېږي بعضې وخت نور قواعد په هغه کښې موجود وي او خپله د میوو رنګونه او د میوو خوندو کښې هم دا تاثیر لري او انزلنا او نم نعمت دی الله وایي موږ نازل کړي دي من المعصرات له وریځو څخه ما ان اوبه حجاجا هغه بهیدونکي ډېر نو د هغو څه مو دا اوبه را نازلې کړي دي چې هغه اوبه هغه نو بیا تاسې په کښتو کښې هم ستاسې په کار دي او په دې دغه کښې مو هم په کار دي په دې چښلو کښې او دغه څه مو نور د معاش هره زندګي کالي هم په هغه مینځي او تطهیر هم په هغه سره راځي او لسونه په هغه تازه کوئ غسل په هغه کوئ نو او انزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به چې موږ را وباسو بهې په دې اوبو سره حبا ونباتا وجنات الفاظا په دې سره حبا دانې اوس نو هغه کوم اقسامو ته د دانو چې تاسې ضرورت لرئ هغه په دې اوبو سره را وځي نو اوس لکه د غنمو دانو ته د وربوشو دانو ته د وریجو دانو ته د نخودو دانو ته او د دال دانو ته و دغسې د دې قسمو څخه نو دغه دانو ته چې دا ضرورت وي هغه په دغه اوبو سره را وځي او نبات النبات واسه چې وښو ته کوم ضرورتونه وي هغه په دغه اوبو دي او وجنات باغونه الفافا چې هغه سره پیچلي نو هغه خو الفاف جمع ده لطف ده یعنې داسې وي چې دا د یوه ساخونه دا بل په ساخو کښې سره تللي وي سره ګڼ ګڼ نو باغونه وي نو دا شان ګرده په دغه اوبو را وځي نو یو خو په دې کښې دلیل د قدرت د الله شو او بل په دې کښې هغه یو غټ نعمت شو د الله نو دغه نه شه چې اوس د دغه ځایه پورې ذکر شو دا هم دلایل د قدرت شوله او هم دغه رقم د هغه نه سره هغه نعمتونه هم شوه نو تذکیر بیا لا اله هم ورسره راغلی ان یوم الفصل کان میقاتا نو اوس چې هر کله امر دای شو چې دغه تاسې ته دا دغه شوله دا دلایل د قدرت د الله راغلی نو دا خو اوس دلیل پر دغه باندې دی چې الله پر دې هم قدرت لري چې بیا تاسې پر ورځ د قیامت را پورته کړي نو د دې وجې څخه وروسته ذکر د هغه بیان د ورځې د قیامت شو ان یوم الفصل په تعقیب سره ورځ د فصل هغه ورځ د فیصلې چې ستاسې په مابین کښې وه فیصلې کېږي نو د ورځ کان د میقاتا دا میقات وخت د پاره د ثواب د خلکو او د عقاب د خلکو ده بعضې ته ثواب ورته ور کېږي بعضې ته عقاب ورته ور کېږي یوم ینفخ دغه یومه به را بدل شي د هغه مخکې یوم الفصل څخه یومه هغه ورځ ینفخ چې پوکړه شي فی الصور په شپېلې کښې نو فتأتون افواجا نو دا چې هغه جبرائیل علیه السلام په هغه شپېلې کښې پوکې نو فتأتون تاسې راځئ د هغه قبرو څخه نو هغه اصلي میدان حشر ته تاسې ځانونه سره را رسوئ افواجا فوجونه فوجونه جماعتونه جماعتونه را روان یاست او وفوتحت السماء او وفوتحت حتى او هغه خلاص السماء واسمان فکانت چې ابوابا دروازې دروازې شي نو تر دغه دروازو بیا ملائکې را شروع کېږي د هغه خپلو کارو دپاره نو بعضې ملائکې خو هغه ملائکې وي چې د دې خلکو اعمالې لیکلي وي نو بیا د دې خلکو د شهادت دپاره راځي چې موږ شاهدان یو چې دغه خلکو دا اعمال کوله او موږ دا لیکلي دي نو بعضې ملائکې بیا د نورو کارو دپاره الله په دې لوست سره را شروع کوي خو په دې ورځ یو خاص انتظام الهي هغه موجود وي او وسیرت الجبال فکانت سرابا او وسیرت او لاړ نو تګ وکړي الجبال غرونه یعنې په غرو تګ وشي الله یې بوځي سیرت مجهله صفه ده فکانت چې دی سرابا سراج کې نو دوی دا چې کی لکه سراب سراب خو په اصل کې هغه ته ویل کېږي چې هغه په ګرمۍ کې سړی یو درس ته ګوري نو هغه داسې وي لکه یو اوبه چې په هغه درس کې وي یو خړې اوبه وي یا داسې اوبه معلومېږي لیکن هغه چې بیا کلاله ته ورشي شیدانې نو دا غرونه هم بس هغه چې یو هدیې معلومېږي په هغه ګرده پر ځمکه سره هوار شي ان جهنم په تحقیق سره جهنم په دغرواز کې کانت فی مصادا هغه مصاد د دې خلکو ته انتظار کوي چې کله به اوس دا خلک راشي نو ماته به راولویږي مصادا مصاد لطاغین مآبا نو دغه لطاغین نو دغه به یا تعلق ونیسي د هغه مصادا پورې نو دی مصادا مصاد نو لطاغین دپاره د هغه طغیان کوونکو چې د حدود یې طغیان کړی نو دا کفر ته اوښتی و د توحید څخه و شرک ته تللی و او د هغه اثبات څخه د رسالت و انکار ته تللی و او د هغه اثبات څخه د قیامت ته انکار ته تللی و او دا منو مآبد ته دنیا جلا شي نو چې هغه به بیا دا مصاد لطاغین مصاد د پاره د طاغین چې علاقه ونډه ده مآبا مرجا ده د پاره د جهنم او یا دا لطاغین تر وروسته مآبا نه پورې تعلق ورکړه مآبا مرجا ده لطاغین طاغینو لره چې علاقه ونډه دي طاغینو دغه لابسین بیا حال دوی د طاغینو سره چې علاقه ونډه دغه طاغینو هغه لابسین ګرنګ کوونکي دي فی ها قدر جهنم کی احقابا احقاب تیری زمان احقاب چی دیم اغا زمانو توائی چی دا اغا دا پارمی حیا نی لا یزوقون وزن دوی چی جهنم توارل فجهنم کی دا دا دوی جوان دا اغا بیانی چی با پرسطری کد اخبال معاش اغا دا قیم نو اغا دا دوی معاش فا اغا دا اکداد لا یزوقون دوی نسکی فی ها فدی جهنم کی نو بردن برد یخ نو یخوا یخ دی نسد بلکی عمد تا چلی یخ نسد بس دا آغا سوجی سوجی با او سوک دا بردن نو آغا تفسیر چلی آغا پا دا آغا سرکوی پا یخ دا آغا خوب سرکوی شی خوب دی عمد تا نسد خوب و دی تا نرازی اولا شرابا نا هم آغا شراب آغا دا چسولو شی لیکن آغا دا چسولو شی چی دا آغا سرک نزت موجود وی و خند و سر موجود وی الا حمیما وزنو کدا مختی شرابا اگر پر خپل عموم باندی پاتی چی نو دا غا الا با بیا استثناء منتقل غسی متصل چی ونا شرابا الا حمیما ونی دا حمیم کون یو قسم شراب کهیم لیکن خود سمو پسرین آغا شرابا چلی دا آغا زفت دا خاص شراب اخی چه دا لجیز دی زکا پا ارکی دا او شراب چی دی و دا لجیز دوائی نو آغا دا خاص پندور دی گیا نو دا الا برا پا مانا دا لیکن بشین نو بیا با استثناء متصل نشی الا حمیم حمیم خو مختی کرتای او چی آغا تولی او با او و غصا غصا چی او آغا پا آغا او چی دا خلق پا دی جهنم چی سو دی دا دی سخان آغا دا دی نولو زوی و دا جل و ببو ییزی دا تر جمع کیجی دا غنو برا بساکی جزا امیدانو مفنده ہو دی دا غا او خلق سر دا غا معامل کیجی لی جزا امیدانو دی صد جزا چی دا دا دی جزا دا او دا چی جزا چی آغا مفاقا موافق دا دی دا عملو سر دا دا دی دا عمل سر دا موافق جزا دا ځکه چې په ګناهو کې تر کفر غټه ګناه نشته نو بره به په عذابو کې د جهنم غټ عذاب نشته نو دواړه دا چې سره دای شوله نو دا یې هم د دوی یو موافقه شوله خو دلته دا یو خبره ځای ځای بعضې نورانه کلکوي چې دلته به دا توهم کوشي چې دا کومه دی چې دا جزا موافقه د دوی د اعمالو سره ده د دوی اعمال خو موقت وزی سری چی کفر کری دی اگر کفر خیه یا دو کالا کری دی یا نس کالا کری دی یا شل کالا دا سل کالا نو خودو منی وقتی کفر کری دی نو چی دی ملس بارکی کفرم ختم سو او داغا دوی چی دا جزا چی دا نو دا خواه اگر سل کالا ندا نو دا خواه اگر دا نو نانیحای جزا دا نو دا دی غایه نست پایه نست دول دا اندازه دا جزا دا نو دا دوی پا ما بین سی خون کدی که هغا توافق رانه لی نو دا هغا بیا دا مفسرین زی دا خبره کهی وز که تاعت کهی او کدغا مواسیات کهی نو هغا یو دا سیدی چی دا هغا ترین او یو دا سیدی چی دا هغا هغا اراده ای نو وز دلتا خون فیل دا دی کفر پسو هم هغا موقتو لیکن خود هغا دا دی سری اراده دا دی کفر هغا موقت نو نو دا خود کدی نو ایو جلسو دا اللہ پا علم تو خواه دی دی فدا سری مر مر نو دا سری تپر دی که عمر لا نهایا ورطول سوی وی نو دا سری دا هغا لا نهایا کفر کوا نو دا هغا پا سبب دا دا دا دا دا عمل سرم دا غا چنیت ورسر ملگری دا غا چی اراده ورسر ملگری دا هغا موافق دا غا جزا لا نهایا دا ونو خود دا دا داو هغا قط ورسر نو پا دی کین دا دوام قطهم دا کفر نو پیالن خود دوامی اراده تا نو نو پا هغا اعتبار دا دایمی جزا دا دی سر موافق اصولا نو خود دا جزا تا یفاقوا این نو هم کان دا اوس دا بیان د جرائمو د دوی دی د دوی د ګناهو دی چې دوی په دنیا کې د دوی دا جرائم ول انهم دوی کانو و لا یرجون حسابا دوی امید د حساب نه درلود دوی ورته باز کا شی لا نه څه په دغه زندګي ده سره ګرځو به یا یې دا کاوه او وکذبو او بل دوی داسې جرم یې وو چې دوی تکذیب کړی وو د آیات نه په آیاتو سره زموږ چې دا به تکذیب کول نو هغه ته کاذب وایه د هغه نسبت یې و درواغو ته کول و چې دا چې دي دا درواغ دي نو دا د دوی غټ جرمونه نو د دې غټو جرمو په واسطه سره د دوی سره هم داسې معامله وشوه او وکل شیئن احصیناه کتابا اوس نو دغه د دوی اعمال چې دوی کړي دي نو دا ټول اعمال د دوی هغه محفوظ نوشته الله وایي پراتی وكل شيء هر شيء الاعمال الذي خلق هذا غير كم الاعمال الذي نورهم احصيناه مر احصا کړي ده ضبط مکړي دي چې ستل مکړي دي هو دا غا کتابا فنشته هغه مو ټول نمشته کړي نو چې هغه ټول نمشته دي نو هغه ثابت کی پر دی باندې چې دا شان دا غا دسته محفوظ پراته دي نو او یا دلته با مقصود ده جیسه تقدیر سی کل شیئن هر شیئ احسینا غمولی احسا کرده و ده اغای کتابا پا نمیشتا پلوی محفوظ کی چه هغا توی علم پلوی محفوظ کی هغا نکلی دینا فذوقو وسنو دی خلق توای پا آخرت کی چه دی و دغا عذابو تور ولویزی نو بارو توای فذوقو تا چه و تقی تا اجزا دخل آمالو فلن نزيدكم الا عذابا مج نجاتو كنتا كده الا عذابا من غرنا عذاب دعوه چې زیاتی چې سی هغه به عذاب زیاتی چې هغه به عذاب یم دې دې دا تما وکاس الا ته به دا هو دا تما نه یې له کول چې یو سړی هغه په دې تکلیف کې ولې وي چې نو بره دا تما وي په دې نو دا تکلیف خو هغه به یو څور وځي نو اخر به ځنی مرشم چمر څمبر خو زه به څنګه تکلیف نه پوهېږم انو د دې ول دا تا مور کاږي چې لا به څه زیاتېږي او لا به څه زیاتېږي ان للمتقین مفاز اوس نو بیا ولاړی سرته دا خو نو دا هغه سره څه دا خبره به تر دغه ترتیب باندې په قران کې را شروع د الله عادت پر دغه وو چې یو تایپا د دې دوه تایپو ذکر کین نو هغه بل تایپا متشکل ده هغه سره ذکر کوي ځکه فایده هم دا وپکشي که کله داسې وي چې هغه اطاعت والا خلک ذکر کړي او د هغو ثوابونه ذکر کړي نو دستی په مقابل کې دا نور ذکر کې نو تنبیه پر دغه باندې کې چې ګوره دغه خلک چې دا د اطاعت والا دي دا هغو یوه دا یوه دا فایده نه ده یوازې چې ودوی ته دغه ثواب ورکول شي، دا هم ده چې د دغه تکلیفو د دې مشقت اخلاص شي چې هغه نورو خلکو ته هغه دې دا مشقت حاصل شوی دی. او که داسې وي چې هغه ګناهکاران ذکر کړي دا هغو د ګناه اثر و او د هغو عذاب ذکر کړي، نو وروسته بره بیا دا اطاعت والا او د هغو ثواب ذکر کړي، بیا تنبیه پر دغه شي چې دې ګناهکارانو ته یوازې دا مصیبت نه دی رسېدلی چې دا د عذاب دی، دا مصیبت هم ځینې وررسېدلی دی چې هغه منافع هم ته ثوابونه یې هم لاړ. که دا دوی نه وای دا کړی نو بیا به په بله خوا کې دس نه چې یوازې به د عذاب خلاصوي وای، بلکې هغه راحتونه بیا هم درلودی، ثوابونه بیا هم درلودی، نو هغه هم ځینې ولاړ. نو نه یو سړی داسې چې هم یې ګټه د لاسه اوس او هم تاوان ور ورسېږي، نو دا دواړه کاره اوسي، نو دوی ته دا دواړه وسو. نو په دې اعتبار بس د یو سره هغه بل متصل راوړي، نو که ترغیب مخکې شي ترغیب وروسته شي، که ترغیب مخکې شي ترغیب وروسته شي، نو دلته خو هغه ترغیب مخکې شو ترغیب وروسته دی. ان للمتقین په تحقیق سره د پاره د متقانو مفاده ځای د کامیابۍ شته چې هغه جنت دی، چې هغه حدائق هغه ځای چې دی هغه حدائق باغچې دي، و انابا برجې او قواعب اترابا، قواعب چې دی هغه جمع د قاعب ده، قاعب چې دی هغه هغه ښځې ته وایي چې هغه داسې تیاره ښځې او دا تیه د سربېره راپورته شوي دغه ته ویل کېږي، نو د دوی دپاره به دغسې ښځې وي اترابا یو سین چې هغه به هم به داسې نه یوه زړه یوه ځوانه جزاء دغا چې تقواعب اترابا او وقأسا دهاقا او دغا رقم بوی کاسی دهاقا دچ دچ کاسی د نعمتو د شراب و کاسی شهغم دا شرط شرابی دا د دنیا د شراب و سخه هغه نه لا يسمعون او دوی نه اوري فيها په دې جنتو کې لغو لغو لغو خبر، نو دا چې خبره چې هغه باطل خبره ای هغه د درواغو خبره ای نو هغه نه اوري، ولا کذابه نه هم درواغ دا شان هلته نشته، بس ګرد هغه صحیح سمې خبرې نو جزاء من ربي فعطاء حسابا، دا معامله چې د دوی سره کېږي جزاء د وجه څه د جزا چې دا جزا یې بیا هم ده من ربي څه د جانبه څه د رب څخه ستا رب دا جزا ودوی جوړ کړی دا بدلا یې ودوی جوړ کړی ده عطا ان عطا حسابا هغه بی حساب دا حساب به د دوی په اصطلاح کې ذکر کېده، نو معنا به یې ډېروالی لکه زموږ په عرف کې باره نو موږ بی حساب وایو، نو بی حسابه یعنې دا معنا ډېره دا چې رب رب السماوات والارض چې هغه رب د اسمانو او ځمکو دی، وما بینهما او د ما بین زه دی، الرحمن دا چې الله چې هغه رحمن دا یملکون منه خطابا، نو دغه الله ګوره دا اوصاف چې دلته د الله ذکر کړه ده، نو دا د دې دپاره ذکر کړه ده چې دغه چې اشاره وکړله چې دا به ډېره غټه بدله وو ډېره غټ ثواب وي، ولې د دغه چې ذات ته خوا دی چې قدرت هم د هغه دعا دی چې د اسمانو د ملکو او د مابین د هغه د هغو متصرف و مربی هم دی، او بیا دا چې دی چې هغه رحمان ذات هم دی پر دې خلکو باندې هغه رحم کوي، نو چې اما هغه رحمان دی او هم یې قدرت دون دی چې نو بیا به د هغه څنګه ناتایي وي، لا یملکون مالکان نجد خلق من هو د دې الله خطابا د خطاب د خطاب مالکان نه دي چې دوی دلته مخاطبه وکړي، ځکه چې دا اروان د خوف ورواچ نو هر سړی چې وي هغه سرکښته زړولی دوام څخه، نو موږ نه که چاته بیا الله اجازه ورکړله باره نو بیا هغه څخه دا روغ پورته شي وامې پورته شي، نو بیا شفاعت د خلکو شروع کړي چې هغه خاص خاص خلک دي د خاصو خاصو خلکو په شان کې ورته اجازه کېږي، نو لا یملکون منه خطابا یوم هغه روز یقومو چې ودرېږي الروح روح اول ملائکه تو ملائکی صفا صف نو ملائکی و ارواح هغه صف صف و الله ته ولاړ وي نو د دې دپار چې نو دغه الله د دې سره حساب کوي نو قدر ته ورته ولاړ او یا د روح څخه بعضې په دې کې جبرائیل علیه السلام نو جبرائیل علیه السلام و د نور عامې ملک دا اگر د الله په صف ولاړ وي نو د الله د امر انتظار کوي لا يتكلمون نو خبر نه کوي الا من اجن له الرحمن مونږ نه چی اجازه وکړي له ودته الرحمن الرحمن نو هغه بیا خبرې کوي وقال وای ثوابا یعنی قولا ثوابا هغه هم قول ثواب وای نو هغه به هم داسې څوک نه وي چې هغه نو خبره به هم داسې خبره نه وي چې هغه د ثواب څخه خلاف وي بلکې هغه به ثواب خبره وي هغه به کوي ذلك اليوم وذا غروز الحق حقتا دا حقتا ثابت يدون كده فجي نوحغا وقو يكيني فمن شاء هذا توب في قصر اتقذر الى ربه دي جونس ورب تخفن مآبا مرجع وعلا تجد الرجوع إنا أنذرناكم أنا هو مش إنا مذ أنذرنا برؤية اسمكم تاشي عذابا قريبا دا عذاب تا چې هغه قریب عذاب دی نو دا عذاب چې دا د یوم القیامت یوم هغه ورځ ینظر المرء چې ګوري سړی ما و هغه تقدمت چې مخکې کړی وي یداهو هغه لاسو ده ده نو مراد د لاسو څخه یې دا ګرد بدن نو دا د ده بدن چې هغه مخکې کړی وي که خیر وي که شر وي نو هغه د ده اعمال وي نو هر یو خپل د اعمالو نظارتونه کوي نو دا نو دا قریب خو په اعتبار د دې دی چې دا راتلونکی ده کل ما هو آتم فهو قریب نو په دې اعتبار یې قریب ورته وه ویقول وایي کافر الکافر کافر چې یا لیت کشکې نی زه کنت وای ترابا خاوره وای کشکې زه خاوره وای نو زه به ختمتی وای اوس دا نو دا مفسرین وای وایي په ډېر وخت الله دا بهائم هم راپورته نو هغه ګرده راپورته شي بیا د هغو په مابین کښې چې دا کوم نو هغه ساده یې شوي وي د هغو قصاص هم الله سره وکاږي نو د هغو قصاص چې وکاږي خو د هغو ده دا قصاص شل یې موقت دغه دائم چا ته چې تکلیف ورکول کېږي عذاب ورکول کېږي هغه په اعتبار سره د عقل نو د هغو دپاره خو هغه عقل نه وي نو هغو ته بېرته الله ورته وایي چې کونو ترابا تاسې سئ خاورې نو هغه شان بېرته خاورې نو په دې وخت کښې چې کافر دغه معاملات وویني نو بره وایي ته چې زه همدغسې وایي زه همدغسې خاورې ته وایي وایي بره خو به زه هم د دې عذاب خلاص وایي دغه مشقت به و ماته نه وایي لکه دا اوس چې دی نو دی بره ووایي چې یا لیتني کنتو ترابا